Taniej o 300 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 21 sierpnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. To ostatni moment na zaszczepienie się przed czwartą falą koronawirusa, mówi epidemiolog ze szpitala w Szczecinie. Kolejni dwaj opozycjoniści zwolnieni z białoruskiego aresztu. Na Ukrainie dziś obchody 101. rocznicy polskich Termopil. Szczegóły już za chwilę. To ostatni moment na to, aby zaszczepić się przed nadchodzącą czwartą falą epidemii, mówi specjalista do spraw chorób zakaźnych profesor Miłosz Parczewski. Lekarz przypomniał, że aby wykształciła się odporność, potrzeba kilku tygodni. Jeśli osoby niezaszczepione przyjęłyby preparat w najbliższym czasie, przeciwciała wykształcą się u nich około października. Nie ma jeszcze rekomendacji dotyczącej trzeciej dawki szczepionki. Popieramy jej stosowanie u personelu służby zdrowia, u osób powyżej 70 lat i ludzi z niedoborami odporności. Być może będzie to coś do zrobienia na jesieni, dodał profesor Parczewski. Na Białorusi uwolniono dwóch więźniów politycznych. Tym samym do co najmniej 6 wzrosła liczba osób, które w tym tygodniu opuściły areszty. 2 dni temu wolność odzyskało 4 dziennikarzy z press-klubu. Na wolność wyszedł menadżer firmy komputerowej Wiktor Kołszynał. Do aresztu trafił na początku września, gdy trwały masowe demonstracje białoruskiej opozycji po wyborach prezydenckich. Wolność odzyskał również Ihar Laszczenia, który przebywał w areszcie od 11 sierpnia. Były ambasador Białorusi na Słowacji popierał powyborcze protesty opozycji i występował przeciwko stosowaniu siły wobec demonstrantów. Komentatorzy są na razie ostrożni w ocenie wypuszczenia na wolność kilku więźniów politycznych. Za wcześnie jest na to, aby mówić o jakiejś tendencji. W aresztach i koloniach karnych na Białorusi nadal przebywa około 640 osób uznanych przez obrońców praw człowieka za więźniów politycznych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Na Ukrainie dziś obchody rocznicy bitwy pod Zadwórzem. Polski batalion piechoty powstrzymał ofensywę na Lwów konnicy Siemiona Budionnego. Niemal wszyscy obrońcy zginęli. Bitwa przeszła do historii jako polskie Termopile. Bitwa pod Zadwórzem została stoczona 17 sierpnia 1920 roku. Na przedpolach Lwowa naprzeciw siebie stanęło 330 polskich obrońców miasta pod dowództwem kapitana Bolesława Zajączkowskiego i pierwsza armia konna Siemiona Budionnego. W walce poległo 318 Polaków. Dzięki bohaterstwu polskich żołnierzy Budionny zrezygnował z kontynuowania walki o Lwów, kończąc marsz na zachód. Skierował się na północ na odsiecz wojskom w rejonie Wieprza i Warszawy, skąd po klęsce pod Komorowem wycofał się na wschód. Obrońców Lwowa uczczono, usypując na miejscu bitwy kurhan i stawiając tam obelisk z krzyżem. Na jednej z kolumn grobu nieznanego żołnierza w Warszawie wśród tablic pól bitewnych obok Lwowa umieszczono Zadwórze. Ze Lwowa dla Polskiego Radia Eugeniusz Sało. Około 900 osób idzie w 96. łódzkiej pielgrzymce na Jasną Górę. Wierni wyruszyli sprzed kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej, by po 4 dniach dotrzeć do Częstochowy. Idziemy podzieleni na mniejsze grupy. W tym roku pojawiły się nowe, mówi ksiądz Łukasz Tarnowski, przewodnik pielgrzymki. Stworzyliśmy grupę zakonną, którą prowadzą tylko ojcowie zakonni z różnych zgromadzeń naszego miasta, ale tradycyjnie pozostaje grupa akademicka, grupa młodzieżowa, grupa ciszy, słuchania, w której można naprawdę głęboko zatrzymać się nad swoim życiem. No i mamy takie grupy, można powiedzieć, lokalne, jak Kurowice. Pielgrzymi mają dziś do pokonania około 30 kilometrów. Wolność jest w nas to tytuł koncertu w Gdańsku w hołdzie dla uczestników sierpnia 80. Organizator wydarzenia Piotr Kotlarz zaprosił młodych muzyków, którzy urodzili się już w wolnej Polsce. To są finaliści Voice of Poland, czy pani Justyna Pamfilewicz jest laureatką superdebiutu w Opolu. W drugiej części poświęconej właśnie idei wolności dzisiaj. Jak młodzi to odczuwają? Znalazłem, wydaje mi się, zespół i wokalistę, który oddaje głos młodego pokolenia. To, co dzisiaj ludzie sądzą o wolności, to znaczy Łukasz Łuczkowski i zespół Piąta Rano. Ile straconych lat. Koncert rozpocznie się o 18 w Filharmonii Bałtyckiej. Ogromny lodowiec Thwaites na Antarktydzie topi się znacznie szybciej niż sądzono, informują naukowcy. Ich zdaniem przyczyną jest nie tylko ocieplenie klimatu i jego kontakt z cieplejszą wodą, ale też pochodzące z wnętrza Ziemi ciepło. Lodowiec ten odpowiada za 4% globalnego wzrostu poziomu mórz, a wartość ta może jeszcze wzrosnąć. Żaden inny antarktyczny lodowiec nie topnieje tak szybko. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Dziś jakieś nagłe topnienie lodów w dłoniach nam nie grozi. Będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu, a w Karpatach burze, którym może towarzyszyć porywisty wiatr. Na termometrach w Ustce 18 stopni, w Gdańsku i Zakopanem 20, w Augustowie 21, w Szczecinie i Warszawie 22, w Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie 23, a w Krakowie 24. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już teraz mega okazja w internetowym sklepie Lidla. Tylko teraz weekend darmowej dostawy. Kupuj wygodnie i odbieraj zamówienia w paczkomatach InPost. Sprawdź cenowe okazje na www.lidl-sklep.pl. Blik jest po to, żebyś szczęście miał. Dlatego przelewaj blikiem na telefon i wygrywaj w Blikomanii. Codziennie 135 razy 100 zł, a w puli ponad 2 miliony. Na szczęście masz Blika. Regulamin i rejestracja na blikomania.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Bytumusa Warzekiłez. Rosza! We'll be right back. Dzień dobry. Tu Wojciech Cejrowski i... Ojciec mój by się cieszył strasznie tej piosenki, taki piękny jazzik, ojciec na chmurze jakiejś w niebie słuchał tego i mu się podobało, pewnie tupał nogą. Jak noga chodzi, znaczy, że utwór dobry, pianista był wybitny. A o czym będzie dzisiaj? A błędne piosenki wszystkie będą. Nie, że z błędem, tylko takie błądzące i myśl zbłąkana z okazji takiej, że komuś się kończą wakacje, a on znowu gdzieś chce. Powinno być dokądś, ale wtedy się nie rymuje. A zatem komuś się kończą wakacje, a on znowu gdzieś chce. I to natychmiast. I mnie się kończą wakacje w Polsce i też gdzieś chcę. A dokąd? Dokąd? Dokąd byś pomknął? No bo człowiek chciałby odlecieć. Tu za chwilę się skończy ładny klimat letni i praca zacznie doskwierać podwójnie i co wtedy? A wyleć człowieku, tylko dokąd, dokąd? W następnej pieśni podadzą kilka różnych wersji, dokąd można by. Paris będzie i Belize będzie i Nueva York będzie i Japon, czyli Japonia będzie i Hiszpania i Portugalia. Wszystko będzie w zasadzie propozycją. Señoras y señores, de Colombia para el mundo, aquí está la Sonora Carrusel. We'll be right back. wymieniły chłopy. Różne interesujące destynacje, większość była latynoska z Karaibów i okolic, ale na początku pojechali Paryż, Berlin padło. Ja bym wolał Belen. Oni pojechali Berlin, Nowy Jork się pojawiło, Nowy Jork w tej chwili może niekoniecznie i... W związku z tym moja myśl zbłąkana, nie wie dokąd zmierzyć, a może by tu, a może by tam. Karuzela w głowie się pojawiła i dokąd by tu popaść na oktober, mówię państwu. No bo nie można tak od razu z pracy wyjść szybko po wakacjach. W sierpniu człowiek miał wakacje, powiedzmy, i to potem się musi pojawić w pracy, tak trochę się przemieszać. Pod koniec sierpnia wrócił, przemieszał się przez wrzesień i potem oktober. Tylko oktober jest niedobry w dwóch kierunkach. Uwaga, z tej listy podanej odpadają Karaiby, bo na Karaibach akurat w oktobrze wieją huragany. To wakacje ci się skończą szybko albo polecisz daleko. I niedobry to jest, moim zdaniem, oktober jest bardzo niedobry na Niemcy. Bo wtedy niestety pachnie na ulicach tym, co się dzieje z piwem po tym, jak się wypiło już 3 piwa. No trzeba gdzieś wykonać jakiś depozyt, a jest za mało miejsc, bo jest kupa ludzi i w związku z tym depozytują w różnych miejscach, w których nie chcemy wdepnąć w siuśki. Więc oktober jest niedobry na Karaiby i na Niemcy. To co nam zostało? Nie wiem. Karuzela w głowie. Państwo się zastanowi samo. Ya soy feliz. Strasznie ten chłop podniecony był w piosence. Karuzela w głowie i śpiewał: Ja soy feliz, mujeres, jestem szczęśliwy, kobitki. Ja soy feliz, caramba, dodawał. Caramba to nie jest bardzo brzydkie słowo. Troszkę zależy od kraju, ale no taka cholercia, powiedzmy. Nie trzeba się przejmować nim, a jak pięknie brzmi. Tylko że strasznie był nakręcony, tak jakby z tych pierwszych wakacji nakręcony. Ludzie, kiedy na wakacje pojadą, obserwowałem to w Gdańsku, kiedy na jarmark przychodzili. Strasznie się wszystkim śpieszyło. Jak ktoś widział długą kolejkę do mnie, to mówi: wiesz co, to słuchaj, bo może później przyjdziemy, bo na statek się spóźnimy. Na wakacjach się śpieszyli zamiast po prostu, a może nie pójdziemy na statek zrobić, ale jak się ma pierwsze wakacje w roku, a jeszcze po długiej przerwie i się człowiek już narobił, napracował, nasiedział w jednym miejscu, napatrzył w ekran albo coś, nie wiem co tam robi, albo w elektroturbosprężarkę, bo może ma taką pracę i przez 9 miesięcy walczył o to, żeby sobie palców nie urwać, tylko produkować nakrętki, no to po czymś takim człowiek jest nakręcony na tych pierwszych wakacjach i chce się odkręcić, ale nie umie. Natomiast jak się robi drugie wakacje w roku, to już karuzela w głowie jest niepotrzebna. Poszukajmy jakiegoś miejsca, gdzie będzie, tak jak w pieśni następnej, looking for a peace of mind, czyli w poszukiwaniu spokoju umysłów i ciał. Takiej destynacji, takiego kierunku wakacyjnego szukaj człowieku, żebyś odtajał trochę, a nie popędzał sam siebie. Podwójne wakacje w roku, to państwo się dziwią? Przecież każdy do szkoły chodził i normalnym stanem rzeczy jest, że są wakacje letnie i ferie zimowe. Ja uważam, że ogólnie praca powinna być pokrojona na wiele części i wakacje... Kto to w ogóle wymyślił, żeby w cyklu rocznym myśleć o tym? W cyklu zmęczeń powinniśmy myśleć. I jak wróciłem pod koniec sierpnia do roboty i przepracowałem cały wrzesień, to potem ja już jestem tak zmęczony, szczególnie po wakacjach, kiedy byłem wypoczęty i się bardzo się zmęczyłem samym faktem, że już nie mogę odpoczywać. I w związku z tym należą się następne wakacje. Weź se urlop, bezpłatny nawet, i wyjedź. Nie mam za co. To wyjedź bez. Tak proponuję. Dobrym kierunkiem jest zawsze jechać na południe. Tam, gdzie my żyjemy, no z Polski na południe, tylko tam dalej, na południe, aż do wody jakiejś dojdziesz. Na południu jest ogólnie wolniej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Peace, man. Troszkę zwolnił, ale nadal się śpieszył. Też był dobry pianista w tej pieśni. Wstecznie już państwo nie zauważą, powinienem powiedzieć przed, ale teraz uwaga, rozpracowujemy temat dalej. Otóż ja państwu proponowałem drugie wakacje, tak jak było w szkole, czyli te drugie wakacje, czyli ferie. A on tutaj proponował wakacje co tydzień. Uważał, że jak przez 5 dni się zmęczył, to potem trzeba rzucić robotę w połowie piątku i zrobić sobie nie wyjazd weekendowy, tylko wakacje. I poganiał kolegę, trącając go łokciem, mówiąc jednocześnie coś dziwnego. To była melodia country, więc to było dziwne, że on miał ice box full of wine. Nie powinien mieć wina, tylko raczej piwa pakują do ice boxa, czyli do takiej skrzynki z lodem. Jedzie się na stację benzynową, pick-upem skrzynkę się podstawia i bardzo często za darmo, na południu za darmo. Po naciśnięciu guzika robi się takie z tej maszyny i już naleciało 1 m3 lodu do naszej skrzynki, a potem wbijamy. Nie wolno tam zostawić butelek z czymkolwiek, nawet z dżemem nie można zostawić butelek w momencie, kiedy maszyna robi prrr, bo potłucze. Tylko trzeba potem wbijać te butelki i bardzo często wbijają szyjką w dół, bo się łatwiej wbija. No i z takim towarem jadą sobie na co? Na wakacje. A czym jadą? No najczęściej pick-upem, ale pick-up z powbijanym, jeżeli tam nie ma dżemu, stanowi pewien kłopot, bo co jakiś czas nie można się przemieszczać ze względu na to, że powyciągało się to, co się wbijało wcześniej i zostało opróżnione. Korzystają w związku z tym z podwody jakiejś. Podwoda, czyli na przykład pociąg. Say my mammy left me. Z dobrej... No, muchas gracias jeszcze powiedział na końcu. Bardzo pięknie. Z jakiejś knajpy, gdzie była populacja podzielona na tę, która thank you rozumie i tę drugą, do której się mówi muchas gracias. Młodzież to jest biedna teraz, bo pyta, gdy ja powiem podwoda, o co chodzi i co to chodzi o pływanie. No nie podwoda, nie od podwodą, lecz od podwożenia. Tak jest stare słowo jak ja mniej więcej, a może nawet troszeczkę starsze w kierunku mojego ojca. I teraz to był rytm zdecydowanie zbyt prędki, powiem państwu, jak na mój gust zbyt prędki. Taki miastowy rytm i łomot. Tętna w skroni, bo miasto goni bez przerwy, miasto goni własne ogony i kiedy miasto chce się wygonić na wakacje, to dalej goni i zwolnić nie może, bo weekend krótki, więc muszą wszystko nadrobić, co zgubili przez 5 dni. To nie ta koncepcja. Z aglomeracji można w USA pociągiem dać się na wakacje, na przykład z New York City można do Atlantic City dać się pociągiem. W Polsce podobnie mają w ofercie takie aglomeracje jak Trójmiasto, gdzie też się można pociągiem wydać i pojechać sobie nad inne morze niż to, które ma się pod domem przy osiedlu. Kraków też proponuje coś takiego, że można się wybić z miasta pociągiem. Ja bym państwu proponował jednak coś wolniejszego. No, z miastowymi się wiele nie naprawi, ale jakby tak jeszcze trochę wolniej w kierunku wsiowy rytm. Well, I'm gonna leave Texarkana, I'm gone down to Louisiana, I'm gonna try my luck in Baton Rouge. I'm gonna follow old Red River down till I see the lights of town, man. I ain't gonna get no sleep in Baton Rouge. Sang Baton Rouge, Baton Rouge, I'm gonna get me some alligator shoes. Baton Rouge, Baton Rouge, I'm gonna wear them out down Baton Rouge. Texas girl that broke my heart, and then she tore my truck apart. Guess I'll give me another in Baton Rouge. I like crawfish, I like rice, and I like girls that treat you nice. I'm gonna find me one in Baton Rouge. Said Baton Rouge, Baton Rouge, I'm gonna get me some alligator shoes. Baton Rouge, Baton Rouge, I'm gonna wear them out down Baton Rouge. Hey, I'm gonna learn to walk that walk, I'm gonna learn to talk that talk, I'm gonna learn to dance in Baton Rouge. Now ain't life just like a cul-de-sac? I'm a Texas boy, and I'm going back soon as I catch my breath in Baton Rouge. Bang Baton Rouge, Baton Rouge, I'm gonna get me some alligator shoes. Baton Rouge, Baton Rouge, I'm gonna wear them out down Baton Rouge. Hey, I'm gonna strut my stuff in Baton Rouge. Pięknie podał. I'm gonna cool my heels in Baton Rouge. Czyli ostudzę sobie pięty. Chłop był z Teksasu i świadomie wybrał wyjazd do Luizjany, bo Teksas jest trochę szybszy, tam jest więcej prerii, a Luizjana to są bagna i tam się po prostu wolniej chodzi. Nawet jakby ktoś chciał biegać, to nie da rady, bo mu buciory uwięzną w błotku. Więc tam trzeba powoli. I jeszcze nadział na stopy alligator shoes, czyli buty z aligatora. Jak ktoś miał, to wie. Natomiast ktoś, kto nie miał nigdy butów z aligatora albo nawet nie widział, to nie wie, dlaczego w nich się chodzi wolniej. Nie jest tak, że się połamią, tylko but z aligatora to jest coś, co się pokazuje. W związku z tym osoba posiadająca nadziane buty z aligatora maszeruje inaczej, tak żeby wszyscy widzieli, patrzcie jakie mam buciki ładne z aligatora zrobione i jeszcze sam zrobiłem. No to był wsiowy rytm i w porządku wszystko z nim było, ale niestety najdzie nas latino. Przyszedł chłop i oni się znowu spieszą. Oni na wsi mieszkają, na wsi pracują, tam obierają jakiś pomidor z krzaka albo coś takiego i oni z kolei na swoje wyjazdy wybierają takie kierunki zagęszczone jak Nowy Jork. No i ten tutaj właśnie wyleci z plantacji, na której było powolnie wszystko. Zbierał, powiedzmy, w okolicach Baton Rouge zbiera się te papryczki, z których potem sos tabasco robią. I on tam sobie zbiera przez te 5 dni i trochę mu się ckni do ludzi, bo tylko krzaki i papryczki ogląda. I w związku z tym jego kierunkiem jest to: chodźcie, puścimy do Nowego Jorku i tam zaszalejemy. Zaszalejemy, kłóci się, odpoczniemy, no ale niektórzy tak lubią. I ten, że właśnie będzie gnał w rytmie akujuje, to jest taki rytm. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Próbował, ale mu nie wychodziło. Próbował z salsy przejść w reggae, żeby troszkę wolniej chociaż. Pieśni błądzącej myśl zbłąkana dzisiaj jest tematem tego odcinka. No, stąd gdzieś chcę uciec, by przerwać na chwilę to, co tu mam na co dzień. Taka myśl człowieka nachodzi, no i weekend za krótki na to, żeby przerwać. Wakacje były takie cudne, a teraz na weekend co? No to dwa dni jeszcze obkrojone z jednej i z drugiej strony. Dlaczego dwa? Weekend trwa tyle, na ile pozwala twoja świetność w pracy. Musisz być świetny w kierunku niezastąpiony i wtedy jak przyjedziesz we wtorek i powiesz, że miałeś szewski poniedziałek, to szef to przełknie, bo nikogo lepszego nie ma. Bądź niezastąpiony w robocie i bądź szybszy od pozostałych. Szef sobie to szybko wyliczy i będzie przymykał oko, a nawet będzie wszystkim mówił, on tam już w delegacji jest. Poniedziałki jest w delegacji zawsze. A dokąd w tej delegacji? No, zawsze do Nowego Jorku jeździ na delegacji. Ja zresztą nie wiem, bo on po prostu jest w delegacji. Tak będzie ciebie szef bronił. No teraz przejdźmy do kobiet w tym układzie całym. To jest dla mnie trudne, bo nigdy nie byłem kobietą, ale próbuję się jakoś wczuć na podstawie piosenek, zrozumieć. No i ona mu kazała w następnej piosence kolegów zostawić, bary porzucić. Na zawsze. I po co? On to tłumaczy, że dla delicias de amor. Że tak jakieś tam delicie de amor miała i w związku z tym dla tych miłosnych słodyczy porzucił. A ona co? A ona responde con traición. No czyli zdradziła go, bo to był Nowy Jork. Jak się rozejrzała, to tam było tak pięknie, że poszła w długą, a on został tak sam, bez tych kolegów i bez niczego został. Powiem Państwu, Nowy Jork to jest ślepy zaułek, jeśli ktoś chce pojechać i odpocząć. Yo crecí junto a la barra y entre copas tuve amigos, pero un golpe del destino junto a ella me llevó. Y porque ella lo quería, abandoné a los amigos y olvidado de las copas viví solo por su amor. Tus amigos, olvídate de esos borrachos perdidos. Y pasaron muchos años de ilusión, entregado a las delicias del querer. Pero como ella al fin era solo supo responder con la traición. Hoy regreso a mi pasado, me he convencido, vale más cualquier amigo, sea un borracho, sea un perdido, que la más linda mujer. Vale más cualquier amigo, sea un borracho, sea un perdido, que la más linda mujer. Linda mujer. Tato by się ucieszył tym cymbalistą jazzowym, którego wkleili. Oni bardzo dobrze umieją wykonywać, latynosi, wszelkie czynności manualne. W związku z tym, gdy instrument jest manualny typu cztery pałeczki, trzeba między palce wsadzić i zagrać na wibrafonie albo cymbałach, to sobie dają świetnie radę. Tak samo jak z każdą wiertarką i inną manualną sprawą. Dlatego są lepsi od nas akurat w tej branży. W palcówkach przeróżnych. No i z tej pieśni wynikało i pasaron muchos años de ilusión i minęły te, wiele, wiele lat minęło tej iluzji cudownej i doszedł do wniosku dosyć smutnego, ale tak śpiewał. Zacytuję, vale más cualquier amigo, sea borracho, que la más linda mujer. Pamiętaj, śpiewał, więcej wart dowolny przyjaciel, inny mężczyzna, nawet pijak, que la más linda mujer, od najpiękniejszej kobiety. No takie miał doświadczenia. No i po tych doświadczeniach, que pasaron muchos años de ilusión, wrócił do kolegów i teraz będzie się wałęsał ulicami Sonory, gdziekolwiek jest, w wielu krajach są Sonory. W zasadzie w każdym latynoskim kraju jest jakaś Sonora. Wałęsa się tymi ulicami i w poszukiwaniu nowej hetery niestety. Takie są już facety. I teraz wniosek. Ciągłe wałęsanie się po świecie to nie dla każdego. Do wałęsania się trzeba mieć skłonność, odpowiedni charakter i od razu Państwu powiem, nie samotniczy, tylko wesoły. Żeby się wałęsać z sukcesem, trzeba mieć wesoły charakter, a nie werteryczny. Ale nawet najzawziętszy i najweselszy wagabunda ma na dnie serca ziarnko tęsknoty, smutku, kropelkę i takie rozłożyste, puste przestrzenie, które czekają na wypełnienie, na jakiś gorący wicher, który zawieje z taką siłą, że nie pozwoli wagabundzie dalej iść. Każdego w końcu coś zatrzyma i stanie jak wryty. Oj, to ona! Autopromocja. W 2019 roku zespół Editors wydał album Black Gold, podsumowujący dotychczasową karierę. Kilka dni po premierze płyty Tom Smith z kolegami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zaprezentowali swoje największe przeboje w wersjach akustycznych. Feel love before it's gone.